شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که آفریننده فصل هاست، به نام خدای مهربون، خدایی که بهار آفریده، رنگین کمان آفریده. روی ماهتون رو میبوسم. حالا چشمای قشنگتون رو ببندین و آماده باشین که میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم. شب عید بود، همه خوشحال بودن، داشتن کاراشون رو انجام میدادن. بابا لباسای خودش و بابا بزرگ و نوید و پانیسا کوچولو رو اتو میکرد. نوید مشغول چیدن سفره هفت سین بود، بابا بزرگم داشت با قلممو رنگ آبی تخم مرغ رنگ میکرد. اما بچه ها، پانیسا کوچولو غمگین بود، یه گوشه نشسته بود و با هیچ کس هم حرفی نمی‌زد. داداش نوید وقتی متوجه ناراحتی پانیسا شد، گفت که برای چی ناراحتی؟ اگه چیزی شده به من بگو. پانیسا که انگار با داداشش قهر کرده بود، سرشو پایین انداخت و جوابی نداد. نوید با ناراحتی رفت پیش بابا و گفت: بابا جون، ببین این پانیسا اصلا خیلی ناراحته. هرچی ازش میپرسم، سرشو میندازه پایین و هیچی نمیگه. پدر اتو رو از برق کشید و لبخندی زد و گفت: از دست پانیسا ناراحت نشو پسرم، اون حق داره. بله اون حق داره، آخه دوست داره بدونه چرا مامان شب عید رفته بیمارستان. بعدم میخواد بدونه چرا با اینکه مامان شب عید توی بیمارستانه، ما خوشحالیم، اصلا هم ناراحت نیستیم. حرفای پدر هنوز تموم نشده بود که پدر بزرگ اومد توی اتاق و گفت: بهتر نبود که حقیقت رو به پانیسا میگفتیم. اون بچه الان دوست داره کنار مامانش باشه، اصلا بدونه چه خبره. پدر یه کمی فکر کرد و بعد گفت: خب منم با شما پدر موافقم، اما خب مامانش اینطور میخواست. در همین موقع صدای زنگ تلفن تو خونه پیچید. همه ساکت شدن. پدر خواست گوشی تلفن رو برداره که پانیسا کوچولو بدو بدو خودشو به تلفن رسوند. از پشت خط تلفن صدای شاد و خوشحال مادر بزرگ رو شنید که میگفت: مژده بده، مژده بده پانیسا جون، خدا عیدی خانواده شما رو امشب داده. تو صاحب یه خواهر کوچولوی نازنازی شدی، یه خواهر خوشگل مثل خودت. وای بچه ها، پانیسا اول اصلا نمیدونست چی بگه. کمی بعد متوجه شد که چرا مامان شب عیدی توی بیمارستانه. بله اون خیلی خوشحال شد. پانیسا دیگه همه چی رو میدونست. با خوشحالی از مادر بزرگ پرسید: راستی مامان بزرگ، حالا اسم خواهر کوچولوی من چی میشه؟ مادر بزرگ خندید و با خوشحالی گفت: بهار میشه، اسم خواهر کوچولوت بهاره. بله عزیزای دلم، امیدوارم همونطور که پانیسا کوچولو شب عید از خدای خوب و مهربون عیدی گرفت، شما هم عیدیتون رو از خدای بزرگ و مهربون بگیرین و حسابی شاد و خوشحال بشین. عزیزای دلبندم، عیدی که خدا به ما هدیه میده از تمام ایدیای دنیا با ارزش داره. میتونه سلامتی باشه، دل شاد باشه، لبخند باشه، دیدن دوستان باشه. بله من شما رو ببینم دیگه خیلی خوشحال بشم عزیزای دلبندم. بله پانیسام صاحبی خواهر کوچولو شده به اسم بهار. انشالله خواهرای خوبی برای هم باشن. عزیزای دلبندم دیگه وقتمونم تموم شد، قصه‌مونم تموم شد. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی.